اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص غور کرتا رہے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔